eindelijk is het dan weer zover. Paaskienen in de halve maand te boven Karspel op vrijdag 17 april. Met als hoofdprijs een levensmiddelenwagen te waarde van 200 gulden. Bovendien nog 200 andere schitterende prijzen. U komt toch ook, want de selectie, bestuur en de nieuwe trainer, die zijn er ook bij op het welbekende prijzenfestival van de contactcommissie KGB. Bovendien is er voor iedereen een leuke attentie en er is een gratis verloting. Namens automobielbedrijf Fakkert, Henk van der Mosselaar, Hoek VT, Bakker Rood, De Roosport, Han Broerse, P. Vriend, De Spar, G. Butter en Mario's Occasion Center. Tot ziens op 17 april om 8 uur 's avonds.